korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 27 listopada, minęła 8. Serwis Trójki. Anna Kowalik Brankati i Romuald Wójcik. Zatarasowane drogi, połamane drzewa, zerwane linie energetyczne. Dla strażaków to była pracowita noc. Wciąż nie znamy motywów ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej przed Białym Domem. Prawie 44 miliardy euro z Europejskiego Funduszu Safe trafi do Polski. Chodzi m.in. o tarczę wschód. Ponad 2100 interwencji odnotowali strażacy w ciągu minionej doby. Ich działania były związane z opadami śniegu i silnym wiatrem. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Strażacy pracowali przez całą noc, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Od północy do godziny 6 rano kolejnych 471 interwencji. Głównie w Wielkopolsce 163 zdarzenia, kujawsko-pomorskie i łódzkie to jest po 90 zdarzeń. W pozostałych regionach już dość spokojnie, a mimo wszystko te zgłoszenia jeszcze napływają. Wciąż także kilkadziesiąt tysięcy odbiorców nie ma prądu. Powodem są zerwane linie energetyczne. Nadal nie są znane także motywy ataku 29-letniego Afgańczyka na żołnierzy Gwardii Narodowej przed Białym Domem. Prezydent USA Donald Trump poinformował w specjalnym wystąpieniu, że mężczyzna przebywał na terytorium Stanów Zjednoczonych od 4 lat. Dwaj ranni żołnierze są w stanie krytycznym. Ta haniebna napaść była aktem zła, aktem nienawiści, aktem terroru. Była zbrodnią wymierzoną w nasz kraj. Była zbrodnią wymierzoną w ludzkość. Serca wszystkich Amerykanów są teraz z tymi dwoma żołnierzami Gwardii Narodowej i ich rodzinami. Na prośbę Donalda Trumpa w Waszyngtonie zostanie rozlokowanych dodatkowych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej. Stany Zjednoczone bezterminowo wstrzymały przyjmowanie wszystkich wniosków imigracyjnych obywateli Afganistanu. Od ponad 20 godzin płonie kompleks mieszkalny w Hongkongu. W pożarze zginęły co najmniej 44 osoby. Aresztowano 3 osoby odpowiedzialne za błędy przy remoncie, które prawdopodobnie spowodowały rozprzestrzenienie się ognia. Pomimo ponad 20 godzin walki wciąż nie udało się całkowicie ugasić pożaru. Ogień obecnie jest w 3 z 7 wież, które spłonęły. Pozostałych 4 trwa przeszukiwanie dolnych partii budynku. Liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie będzie rosła. Na liście mieszkańców, z którymi od wczoraj nie ma kontaktu, jest około 300 nazwisk. Według najnowszych danych 45 osób przebywa w szpitalach w stanie krytycznym. Na publikowanych w mediach społecznościowych nagraniach, które prawdopodobnie pokazują początek tragedii, widać mały jeszcze wówczas pożar plastikowej siatki okrywającej bambusowe rusztowanie w dolnych partiach jednej z wież. Suche bambusowe pałki, plastik oraz łatwopalna pianka stosowana do izolacji okien sprawiły, że ogień momentalnie przeniósł się na inne budynki. Z 8 wież kompleksu mieszkalnego Wang Fuk Court całkowicie spłonęło 7. W budynkach znajdowało się około 2000 mieszkań, które zamieszkiwało co najmniej 4,5 tysiąca osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Georgetown. Prawie 44 miliardy euro z Europejskiego Programu Wzmocniania Bezpieczeństwa zostanie przeznaczonych na rozwój polskich systemów obronnych, poinformował premier Donald Tusk. Te pieniądze będą pochodzić z nisko oprocentowanych pożyczek, dodał szef rządu. Zakup sprzętu dronowego na tarczę wschód. To były wysiłki naszej dyplomacji przez długie tygodnie i miesiące i w końcu uzyskaliśmy tą jednoznaczną akceptację całej Europy, że tarcza wschód, tak jak nasza wschodnia granica, to jest wspólny obowiązek całej Unii Europejskiej. Fundusze będą też przeznaczone na rozwój cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji w obronności i program Bezpieczny Bałtyk. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Paweł Jabłoński. Po 8 latach przerwy kardynał Grzegorz Ryś wraca do Krakowa. Nuncjatura apostolska ogłosiła decyzję papieża Leona XIV o zmianach w polskim kościele. Metropolita łódzki zastąpi w kierowaniu krakowską kurią arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Kardynał Ryś mówi, że przyjął decyzję papieża z pokorą. To jest jego decyzja, podjęta zapewne po głębokim namyśle. Wszyscy wiedzą, jak długo trwało to obsadzanie biskupstwa w Krakowie, więc po takim czasie nie ma przypadkowych decyzji. Wybór nowego metropolity krakowskiego trwał 1,5 roku. Ingres powinien się odbyć w ciągu miesiąca od ogłoszenia decyzji papieża. Tymczasem Leon XIV rozpoczyna pierwszą wizytę zagraniczną. Około południa zostanie oficjalnie powitany w Turcji. W czasie podróży apostolskiej biskup Rzymu odwiedzi także Liban. Dziś spotka się w Ankarze z prezydentem Recepem Erdoğanem i wygłosi przemówienie do dyplomatów, a następnie wyleci do Stambułu. W Turcji i Libanie wszystko już gotowe na przybycie Leona XIV. Pierwsza zagraniczna podróż apostolska amerykańskiego papieża rozpocznie się pod znakiem świadectwa i spotkania. W tych obu krajach, położonych na kontynentach dotkniętych wojnami i przemocą, wielkie oczekiwania mają wspólnoty katolickie i nie tylko. Dlatego też na tę wizytę papież wybrał dwa motta. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest oraz błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Ze Stambułu Agnieszka Kozłowska-Łyską, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Dariusz Urbanowicz. I na początek szybki raport z Ligi Mistrzów UEFA, zwycięstwa madryckich klubów. 4 bramki Mbappé, hat-trick strzelony w 7 minut i Real pokonał Olympiakos Pireus 4-3. Atletico Madryt w doliczonym czasie gry pokonał 2-1 Inter Mediolan. Honorowe trafienie Piotra Zielińskiego, który otrzymał wysokie noty za ten mecz. Arsenal ograł w Londynie Bayern Monachium 3-1. Wpadka przyłapanego na środku boiska Neuera zostanie zapamiętana na pewno na długo. Tottenham uległ PSG 3-5 i zaskakujące potknięcie Liverpoolu 1-4 z PSV Eindhoven. Dziś do boju ruszają polskie kluby w Lidze Konferencji. O 18:45 zagrają Lech Poznań i Lozan oraz Raków Częstochowa z Rapidem Wiedeń. O 21:00 Legia Warszawa ze Slawią Praga i Jagiellonia Białystok z Kupsem Kłopio. Trener Adrian Siemieniec konkretnie o rywalu. To jest jasna myśl trenera, widać, że oni są w tym konsekwentni, widać, że w tym się dobrze czują, do tego dążą. To jest super, bo uważam, że największy komplement, który można powiedzieć na temat przeciwnika, to to, że można o nim jasno coś powiedzieć. O Legii Warszawa można powiedzieć, że jako jedyna z naszej czwórki nie mieści się w premiowanej awansem do pucharów 24 tabeli. Dużo piłki kopanej to teraz ta, którą się głównie rzuca. Szczypiorniak i zwycięstwo Industrii Kielce z Dinamem Bukareszt w Lidze Mistrzów było 34-32. To trzecia wygrana Industrii w tegorocznych rozgrywkach. Najwięcej bramek 5 zdobył Szymon Sićko. Dziś o 20:45 Wisła Płock zagra na wyjeździe z PSŻ. W Lidze Mistrzyń grały siatkarki. ŁKS przegrał z Drezner SC 1-3. Na inaugurację z Wysokiego C zaczął deweloper z Rzeszów, wygrawszy z Mericą Płowdiw 3-1. Aleksandra Szczygłowska. Ten mecz możemy traktować jako lekcję, bo na pewno nie chciałyśmy grać tak, jak grałyśmy. Cieszy wynik, ale na pewno jakość spotkania chciałbyśmy, żeby to wyglądało lepiej. Przede wszystkim musimy skupić na swojej grze, jakby trochę uciec od emocji, za dużo ich trochę było i niepotrzebnie się gdzieś tam zagubiłyśmy, zaczęłyśmy robić dużo błędów, a do tamtego momentu mecz był pod naszą kontrolą. Plus Lidze Projekt Warszawa pokonał AZS Olsztyn 3-2, Norwid Częstochowa przegrał ze Stylonem Gorzów 2-3, a w sporcie za godzinę będzie o skokach narciarskich i o tym, że znów najlepszy z naszych był Kacper Tomasiak, nowicjusz w kadrze. Strażacy dziś powinni mieć mniej pracy, bo choć popada i deszcz i śnieg, to już nie tak intensywnie jak w ostatnich dniach. Będzie na ogół pochmurno i na ogół zimno, od 0 do 3 stopni. Na ogół. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Pani Ewa szuka polskich wątków w filmach o Jamesie Bondzie. Pani Ewo? Nazywał się W służbie królewskiej mości z Telly Savalasem. I tam była taka scena pod koniec filmu, gdzie oczywiście James już wszystko rozwalił, porwał najpiękniejszą kobietę i uciekają helikopterem. I ten helikopter ma polskie oznaczenia. To był polski helikopter. No mówiłem, maraton się szykuje. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Przypominam, zbieramy propozycje do scenariusza filmu pod tytułem 007 Świąteczna Zagadka. 2 2 7 3 w tej sprawie, a za chwilę o frakcji maślarzy. O co chodzi? Corner, that's me in the spot light.

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w Krakowie obywatela Rosji. Jest podejrzany o ingerencję w systemy teleinformatyczne polskich firm, informuje w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zatrzymany miał przełamywać zabezpieczenia systemów, aby zdobyć dostęp do baz danych. Rosjanin został aresztowany. A jeszcze dziś Sąd Rejonowy w Warszawie rozpatrzy wnioski o areszt dla dwóch Ukraińców podejrzewanych o dywersję na kolei. Z ustaleń służb wynika, że obaj tuż po akcji wyjechali na Białoruś. Na zgodę sądu liczy prowadząca śledztwo w sprawie akcji sabotażowych prokuratura krajowa, która chce umiędzynarodowić poszukiwania podejrzanych. Donald Trump oskarżył administrację Joe Bidena o wywołanie kryzysu poprzez niekontrolowaną migrację. W ten sposób skomentował atak 29-letniego Afgańczyka na dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej w pobliżu Białego Domu. Obaj wojskowi są w stanie krytycznym. Amerykańskie media podają, że sprawca współpracował w Afganistanie z amerykańskimi siłami specjalnymi. W ciągu swojej 10-letniej służby stacjonował m.in. w bazie w Kandaharze. Pełne serwis trójki o 9:00. Poranek mamy pochmurny, dzień też będzie raczej pochmurny, nieco słońca dziś na północy i zachodzie kraju. Mniej dziś śniegu, ale też trochę popada. Nieustannie proszę uważać na oblodzenie na drogach. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia okolice 0 do 3 stopni. Tak na ogół w górach i na Suwalszczyźnie lekki mróz. Pani Ewo, pani zapytała o te polskie wątki w bondowskich filmach i się zaczęło. Jeszcze jedna odpowiedź się pojawiła. 2 dwójki i 7 trójek. Otóż w filmie pod tytułem Tylko dla twoich oczu również gra polski helikopter, o którym wspomniał przed chwilą słuchacz. I zły charakter na sam koniec filmu ucieka tym helikopterem, a tam widzimy oznaczenia PZL, Świdnik. A propos Świdnika. A ja się chciałem pochwalić, że dzisiejszego dnia o godzinie 20 mam już bilet zakupiony, koncert Johna Portera. To jest sala koncertowa imienia Budki Suflera przy Rozgłośni Lubelskiej. Miałem przyjemność 45 lat temu oglądać pierwszy koncert Johna Portera i to tu w Świdniku. Jedna pani nawet powiedziała, a bo oni specjalnie przyjechali do Świdnika, bo przecież my tu helikoptery produkujemy, a oni piosenkę mają o helikopterach. No mają, mają. 27 minut do godziny 9:00 to helikoptery teraz w trójce, a za chwilę mniejsza gra. Dziś o kobietach. Ale pytania będą łatwe. 2 dwójki i 7 trójek. Promising bodies, growling lions, cruising villains on the street. Night spots that get hot, sharp knives that take lives up, perfume and danger in heat. There are the veterans, too nervous to have fun. Keeping a beat going on. There are the heroes waiting in the shadows for the time to come along. There are bulletproof lovers. They will only shoot you down. Slip through the crowd unseen. Oh, but hang around. They all wanna crawl, crawl, crawl across the stage once. What a perfect ovation, shun, shun, shun, shun. Perfect ovation. Oh, the perfect ovation, shun, shun, shun, shun, shun. Perfect ovation. Watch the children suffer. Peppermint honors they have to wait. Nightwise discover that darkness uncovers a circus that celebrates. Painted boys, pornographic saints, cripples of every kind. Are they on the ground or do they plod around to get a view of our times that are bulletproof lovers? They will only shoot you down. Slip through the crowd unseen, naked boy, over, hang around. They all wanna crawl, crawl, crawl across the stage once more for the perfect ovation. Shun, shun, shun, shun, perfect ovation for the perfect ovation. Shun, shun, shun, shun, perfect ovation. Ale to była płyta Helicopter z Johna Portera, ma 45 lat. Pan Rafał z Łodzi z nami. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. O, pan w drodze. Dokąd pan zmierza, panie Rafale? No niestety do pracy. Tak, czyli dzień jak co dzień. Dzień jak co dzień. Wolałbym odwrotną drogę akurat pokonywać tej chwili, ale na trudno. A daleko pan ma do pracy? O, 20 kilometrów codziennie w jedną stronę. O matko. No to rozumiem, że trójka towarzyszy. Trójka towarzyszy w tej drodze zawsze. Dziękuję, właśnie, zgadza się. No i bardzo dobrze, to bardzo dobry wybór, tak powiem nieskromnie. Panie Rafale, za chwilę gramy, czekamy jeszcze na drugiego uczestnika. Pan zaprasza? A, pan Rafał na pewno zaprasza, przecież nie weźmie tego walkowerem. Na zegarach 8:40. Mniejsza gra. A do pana Rafała z Łodzi dołączyła pani Daria z Grabiszyc na Pogórzu Izerskim. Dzień dobry, pani Dario. Dzień dobry. Czy pani także w drodze do pracy z trójką? Tak, dokładnie. Odwiozłam dzieci do przedszkola i jestem w drodze do pracy. Ale to miłe, że trójka towarzyszy w drodze do pracy. Czyli coś miłego w ostatnich miłych momentach dnia. Przynajmniej przed pracą. Panie Rafale, czy się słyszymy cały czas? Tak, jestem. Co pan na to, żeby pani Daria zaczęła dzisiaj w mniejszej grze? Oczywiście, proszę. Mimo, że to pan pierwszy się zgłosił. Dobrze, pani Dario, więc pierwsze pytanie do pani. Czy Kopernik była kobietą? Najprawdopodobniej nie. Dobrze, to jest dobra odpowiedź, ale myślę, że i ta druga też byłaby poprawna, bo przecież w polskiej kulturze Kopernik była kobietą, przynajmniej czasami. 1-0 dla pani Darii, teraz pan Rafał, panie Rafale. Polski Sejm tworzy 460 osób, z tego w 11 obecnej kadencji kobiety stanowią mniej czy więcej niż połowę? Mniej. Mniej, niecałe 30%. To są posłanki w polskiej niższej izbie parlamentu. 1-1, wracamy do pani Darii. Pani Dario, która Polka zdobyła 3 złote medale Igrzysk Olimpijskich w biegach sprinterskich? O, to nie powiem. Lata 70. Oś, lata 70, oj. Znane nazwisko? W sporcie. O, nie, nazwiska to tym bardziej. Ach, Irena Szewińska, tą Polką. Jedną z najwybitniejszych w historii polskiego sportu. No to szansa przed panem Rafałem, by zwyciężyć. Panie Rafale, jak nazywała się pierwsza premier trzeciej RP? To lata 90. Hanna Gronkiewicz-Waltz? Nie. Hanna Suchocka była tą pierwszą. A no, imię przynajmniej się zgadza. No, imię było. Był pan w miarę blisko, ale nadal punktu nie ma, nawet połowy, więc mamy remis, więc będzie dogrywka. W dogrywce liczy się to, kto pierwszy odpowie poprawnie. Można próbować wiele razy, szukamy słowa. A ja czytam zdania podpowiedzi. Gdy kochana, zalecane jest zapisywanie jej roli przez wielkie B. Na razie nic. Zwykle widzi miejsce na deserek mimo porządnego obiadu. Łyżeczka? Nie, jedna z najważniejszych kobiet w życiu człowieka. Mama? Babcia. Babcia przez wielkie B, chyba że mama ma na imię Bożena, no to wtedy może być mama. Zapomniałem o imię. Albo Barbara. Albo jeszcze jakieś inne imię na B. Zwycięża dzisiaj oczywiście pani Daria przez wielkie D. Zdecydowanie. Panie Rafale, bardzo dziękujemy. Dziękuję, moje urodziny. Udało mi się. Ojej, to wszystkiego najlepszego w takim razie. Dziękuję. O, pan Rafał także życzy. Panie Rafale, jakieś pozdrowienia w ramach Nagrody Pocieszenia? No to panią Darię pozdrawiam. No w urodziny to nie może być innego wyboru. Pani Dario, w takim razie pani wybiera piosenkę. To poprosiłabym o piosenkę Rudimental, Thinking, chyba jakoś tak, coś o myśleniu i tańczeniu. No dobrze, Dancing is Healing, mam to przed oczami. Dancing is Healing, gramy. Don't mind if you cry on my shoulder. Remember the things that I told you. Darling, don't you cry. You're gon' be alright, leave it all behind. Take it off your mind. I know you've had to fight, but things are looking brighter. Let it go tonight. I know you need it, dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing. Love is the answer. Yeah. When you need space, when you need time, when it gets heavy on your mind. When you lose faith, put your hand in mine. When it gets heavy, dancing is healing. Dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing. Love is the answer. Yeah. When you need space, when you need time, when it gets heavy on your mind, when you lose faith, put your hand in mine. When it gets heavy, dancing is healing. Love is the answer. Remember the things that I told you. Darling, don't you cry. You're gonna be alright. Leave it all behind. Take it off your mind. I know you felt so right, but things are looking brighter. Let it go tonight. I know you need it. Dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing. Love is the answer. Yeah, yeah, yeah. When you need space, when you need time, when it gets heavy on your mind, when you lose faith, but you're in your mind. Dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing. Love is the answer. Yeah, yeah, yeah. When you need space, when you need time, when it gets heavy on your mind, when you lose faith, put your hand in mine, when it gets heavy. Dancing is healing. Love is the answer. Trzynaście minut jeszcze do dziewiątej. Codziennik. W tym tygodniu Paweł Turski przyglądał się rzemiosłu i odwiedzał zakłady rzemieślnicze. Był m.in. u gorseciarki, był u zegarmistrza. A teraz dowie się, dla Państwa oczywiście, czy rzemiosło ma jeszcze przyszłość. Odwiedziliśmy w tym tygodniu pracownię obuwniczą, gorseciarkę oraz pracownię zegarmistrzowską. Z tego, jak odwiedzałem te miejsca, wynika, że na brak klientów narzekać nie można. Ale z drugiej strony, gdy ja idę przez ulicę Warszawy chociażby, to coraz mniej widzę rzemieślników. Jaka jest sytuacja rzemiosła polskiego? O tym porozmawiam z profesorem Janem Klimkiem, prezesem Związku Rzemiosła Polskiego. Dzień dobry w Codzienniku w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Rzeczywiście na brak klientów nie można narzekać. Można narzekać dzisiaj na brak takich zakładów, które by tym klientom służyły, ale dzisiaj nie jest źle, ponieważ w tej chwili mamy 27 izb rzemieślniczych, blisko 460 cechów, kształcimy ponad 75 tysięcy młodych ludzi, przeprowadzamy kilka tysięcy egzaminów czeladniczych, tyle mistrzowskich, ale trzeba powiedzieć, że jednak 20 lat temu mieliśmy nie 75 tysięcy młodych adeptów nauki rzemiosła, a 197 tysięcy. Jeżeli nie ma zastępowalności, to zabraknie nam rzemieślników? Zabraknie nam rzemieślników. Bardzo często ubolewamy, że ubywa nam młodych ludzi, którzy garną się do rzemiosła, ale ubywa nam również mistrzów, którzy kształciliby tych młodych ludzi i tu musimy zadbać o coś, co nazywa się sukcesją. To jest największy problem w firmach rodzinnych. Namawiamy naszych przedsiębiorców, rzemieślników, żeby nie zabraniali młodym ludziom przejmować ich firm i stąd powołaliśmy dział sukcesji. Powiedział pan o sukcesji, tylko czy ta sukcesja się opłaca? Opłaca się i dzisiaj, gdybym miał wybierać zawód jeszcze raz, to ja bym nie liczył na to, że tak chętnie kończyłbym studia i na dobrą sprawę nie wiedziałbym, co mam zrobić. Studia są bardzo ważne, niemniej rzemieślnik to brzmi dumnie i wydaje mi się, że młodzi ludzie kiedyś, jeśli wybiorą ten zawód dzisiaj, to nie będą mieli problemu ani z pracą, ani z pieniędzmi. Bądźmy pragmatyczni. Na jakie zarobki może liczyć rzemieślnik? Dzisiaj rzemieślnik może liczyć naprawdę na godziwe zarobki. Brakuje nam na przykład szewca ortopedy, kolejki się ustawiają, brakuje nam dekarzy. Są firmy rzemieślnicze, takie tradycyjne, rodzinne, które być może tylko funkcjonują i zarabiają, ponieważ jest siła woli przetrwania. To są malutkie, najczęściej firmy wielowiekowe i rodzinne, ale mamy zakłady, które rzeczywiście na tym rynku są znaczące. To są zakłady samochodowe, branży budowlanej, spożywczej, fryzjerskiej. Tu zarobek tego rzemieślnika jest naprawdę godziwy. Zarabiają w granicach 10, 20, a nawet więcej tysięcy miesięcznie na rękę. Tylko jak ja mam wejść w to rzemiosło? Kończę technikum, liceum i co dalej? Mam zapukać do rzemieślnika, który jest tuż obok mojego domu? Może pan zrobić tak właśnie, ale może pan zwrócić się do każdego cechu, których mamy prawie 460. Może pan się zwrócić do izby rzemieślniczej. Mamy 42 szkoły branżowe, które kształcą nie tylko uczniów, ale również ludzi dorosłych. Przekwalifikujemy. Także w każdym wieku można dla siebie znaleźć jakieś miejsce. Profesor Jan Klimek, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, był był wraz z nami w codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do rzemiosła. A dłuższą część naszej rozmowy znajdą Państwo od jutra na wszystkich portalach streamingowych. A także na portalu polskieradio.pl. Trójka, polskieradio.pl. Na przykład tam można szukać podcastów Trójki. W tym codziennika. Codziennik wróci oczywiście w poniedziałek. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen. Latarullo Gledys, chcę mnie. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest tym posto. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. Proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę wjechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Buenos Aires. Buenos Aires nie brzmi jak dobry kierunek dla Jamesa Bonda w świątecznym odcinku, bo jeszcze ten temat wypada podsumować. No stworzyli państwo spontanicznie z rąb takiego scenariusza. Ja w sprawie tytułu nowego filmu Jamesa Bonda proponuję 007 w domu, sam w domu. Akcja filmu by się toczyła na poszukiwaną przez Jamesa Bonda najtańszego karpia na Wigilię. To musiałoby być koniecznie połączone z George'em Michaelem, który byłby tym czarnym charakterem, który w tej wersji Bonda zapisałby w swojej fantastycznej, świątecznej piosence jakiś kod, który kontrolowałby ludzi, ale ta piosenka musiałaby być mniej więcej taka. This Christmas I poisoned your mind and the very next night the world will be mine. Myślę, że coś takiego. Proszę sobie wyobrazić, James Bond, przywołany poczuciem sprawiedliwości, łupi skarbiec jej królewskiej mości i oddaje wszystko to, co skubali na świecie. No proszę, ja bym już liczył pieniądze. Hit w kinach, w Wigilię zdecydowanie. Tylko kto by zagrał tego Bonda? A tu już nie muszą państwo dzwonić, ja już mam. W roli głównej oczywiście Tomasz Karolak. Za chwilę w Trójce serwis Sport i Pogoda. Zapraszamy do reklamy. Black Week w Lidlu? To się opłaca, bo czekają na ciebie setki produktów do 70% taniej. Wybierasz zakupy online? Opłaca się wejść na Lidl.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej okazji.